Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 lutego, Marcin Łukewski. Dzień dobry. Minęła 8, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Ambasador Polski w USA protestuje przeciwko wypowiedzi szefa Ligi przeciwko zniesławieniu. Brytyjscy posłowie debatowali do północy, wieczorem zagłosują w sprawie Brexitu. W Łodzi rusza miejski wydział policji do walki z pseudokibicami. Nieprawdziwa i krzywdząca. Tak ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych nazywa wypowiedź dyrektora Ligi przeciwko zniesławianiu. Jonathan Greenblatt powiedział w CNN, że Polska należy do krajów, które nie chcą przyznać, że Hitler miał przede wszystkim na celu eksterminację Żydów. Ambasador protestuje przeciwko temu stwierdzeniu. Jonathan Greenblatt komentował fakt, że w oświadczeniu dotyczącym Holokaustu Donald Trump nie wyszczególnił narodu żydowskiego. Szef Ligi przeciwko zniesławianiu stwierdził, że Waszyngtońskie Muzeum Holokaustu powstało nie tylko dlatego, że kwestionowano samą eksterminację Żydów, ale również dlatego, że takie kraje jak Iran, Rosja, Polska czy Węgry przedstawiają Holokaust jako ogólne cierpienie, a nie celowe ludobójstwa narodu żydowskiego. Ambasador Piotr Wilczek określił tego typu twierdzenia mianem nieprawdziwych i krzywdzących dla Polaków. Holokaust był systemową eksterminacją europejskich Żydów, przeprowadzoną przez nazistowskie Niemcy. Polska uznała ten fakt długo przed innymi krajami, jeszcze zanim określenie Holokaust weszło do powszechnego użycia, stwierdził ambasador. Piotr Wilczek przypomniał, że rząd Rzeczpospolitej na uchodźstwie już w 1942 roku alarmował o celowej eksterminacji polskich Żydów, a nasz kraj do dziś aktywnie uczestniczy w upamiętnianiu tragedii Holokaustu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Grafolodzy z Krakowa potwierdzają autentyczność dokumentów o współpracy Lecha Wałęsy z bezpieką. Wczoraj IPN przedstawił opinię biegłych, którzy wykazali, że były prezydent podpisał w grudniu 70 roku zobowiązanie do współpracy ze służbami specjalnymi, a później sporządzał donosy i kwitował przyjęcie za nie pieniędzy. Pełnomocnik Lecha Wałęsy ocenia, że opinia w sprawie teczki TW Bolka godzi w dobre imię jego klienta i niczego nie wyjaśnia. Eksperci zbadali 158 dokumentów z teczki znalezionej w domu Czesława Kiszczaka, a których autentyczność zakwestionował Lech Wałęsa. Po kilku miesiącach wnikliwych badań dyrektor Instytutu Zena Maria Kała przedstawiła ich efekt. Brak śladów przerabiania, kopiowania, pismo było naturalne, nie stwierdzili biegli żadnych zaburzeń motorycznych, mogących świadczyć o próbie imitacji pisma innej osoby. Te informacje jednoznacznie ocenił prezes IPN Jarosław Szarek. Nie ma żadnej od dnia dzisiejszego wątpliwości na temat współpracy Lecha Wałęsy ze Służbą Bezpieczeństwa. Jednak, jak mówi pełnomocnik Lecha Wałęsy profesor Jan Widacki, jedna opinia to za mało. Nie wiem, jakie wątpliwości w związku z lekturą tej opinii się nasuną. Będziemy próbowali te wątpliwości wyjaśnić. Jeżeli biegli nam tych wątpliwości nie potrafią wyjaśnić, będziemy wnosili powołanie innych biegłych. A sam Lech Wałęsa od lat zaprzecza, że współpracował z bezpieką. Witold Banach, Polskie Radio. Brytyjski parlament zagłosuje nad Brexitem. W Londynie drugi dzień debaty nad opuszczeniem Unii Europejskiej. Dyskusja i głosowanie to efekt werdyktu Sądu Najwyższego, który orzekł, że przed rozpoczęciem procedury wychodzenia ze wspólnoty rząd musi poprosić parlament o zgodę. W sali dominują posłowie proeuropejscy, ale eksperci są zgodni. Większość posłucha wczorajszego ostrzeżenia ministra do spraw Brexitu Davida Davisa. Minęliśmy już punkt bez odwrotu. Spytaliśmy Brytyjczyków, czy chcą opuścić Unię i odpowiedzieli, że tak. Jego odpowiednik w lewicowym gabinecie cieni Keir Starmer mówił, szanujemy wynik referendum. Choć jesteśmy żarliwie internacjonalistyczni i żarliwie proeuropejscy, to przede wszystkim jesteśmy demokratami. Ze stanowiskiem rządu nie zgadzał się konserwatysta Kenneth Clark. Wyruszamy ku nowej, nieznanej przyszłości. Dla naszych przyjaciół na całym świecie to coś nie do pojęcia. Nawet po doliczeniu buntowników z głównych partii rząd i tak ma bezpieczną przewagę. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Łódź pierwszym miastem w Polsce z miejskim wydziałem policji do walki z pseudokibicami. Dziś rozpoczyna praca. W skład wydziału wejdzie 18 funkcjonariuszy, którzy mają doświadczenie w walce z tego typu przestępczością, informuje Adam Kolasa z łódzkiej policji. Niewątpliwie ta wiedza przyda im się w tej działalności, którą zaczynamy. Wydział powstaje ze względu na specyfikę Łodzi, dodaje Kolasa. Miasto, w którym działają dwa kluby, nie od dziś wiadomo, że ich pseudokibice są zantagonizowani. Dochodzi między nimi do rękoczynów. Musimy tego typu zdarzeniom zapobiegać. Do tej pory podobne jednostki do walki z pseudokibicami funkcjonowały tylko w komendach wojewódzkich. Od dziś do końca miesiąca można ubiegać się o pomoc od państwa w związku z ptasią grypą. Wnioski będą przyjmować oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki przypomina, że część drobiu należało wybić by zmniejszyć ryzyko przenoszenia wirusa. Takim hodowcom rekompensaty wypłacano już wcześniej. Teraz pomoc kierowana jest do rolników mających trudności ze zbytem. To są przypadki gospodarstw, które także znajdują się w strefie, ale nie ma konieczności podjęcia tak restrykcyjnych działań, ale jednocześnie rolnicy nie mogą sprzedać, nie ma chętnych do nabycia tego drobiu. Środki na pomoc dla rolników będą pochodziły z budżetu krajowego. Wstępnie na ten cel zabezpieczono 30 milionów złotych, ale niewykluczone, że funduszy będzie jeszcze więcej. Wirus H5N8 stwierdzono w ponad połowie województw. Michał Fedusio, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Monika Sołkowska w sporcie. Kamil Grosicki w Premier League. To najciekawsza dla nas informacja zamkniętego już zimowego okienka transferowego. Nasz piłkarz za 9 milionów euro przechodzi z Rennes do Hull City. Francuski klub ma dostać jeszcze milion, jeśli nowej drużynie Grosickiego uda się utrzymać w Premier League. Na razie sytuacja Hull nie wygląda najlepiej. Drużyna jest ostatnia w tabeli z 16 punktami. Prowadzi z 56 punktami Chelsea, która wczoraj w najbardziej elektryzującym spotkaniu 23. kolejki zremisowała z Liverpoolem 1-1. Porażkę z Watford zaliczył trzeci Arsenal, a remis drugi Tottenham. Cztery mecze, cztery zwycięstwa. Tak gra Zaksa Kędzierzyn-Koźle w Lidze Mistrzów Siatkarzy. Wczoraj po raz drugi w fazie grupowej wygrała z Dynamem Moskwa, tym razem 3-1, mówi środkowy Łukasz Wiśniewski. Cieszy to, że od początku wchodzimy w mecz dobrze skoncentrowani i dobrze wykonujemy założenia taktyczne i myślę, że przede wszystkim znowu zagrywka ułożyła spotkanie. Zaksa z kompletem punktów prowadzi w tabeli grupy. Dobry mecz Marcina Gortata i zwycięstwo Washington Wizards w NBA. Nasz zawodnik trafił wszystkie 7 rzutów z gry i jeden wolny, zdobył 15 punktów, a czarodzieje pokonali u siebie New York Knicks 117-101. To 15 mecz z rzędu wygrany przez Wizards u siebie. Ponadto minionej nocy wygrywali m.in. Lakers i Spurs i Houston Rockets. Na Uniwersjadzie w Almatach seryjnie zdobywają medale nasi snowboardziści. Wczoraj dołożyli 3 w slalomie równoległym. Wśród pań wygrała Weronika Biela, trzecia była Karolina Sztokwisz. Wśród mężczyzn srebrowy walczył natomiast Oskar Kwiatkowski. Dziś m.in. konkurs skoków narciarskich. A skoro mowa o skokach, nasi zawodnicy szykują się już do lotów w Oberstdorfie. Trener Stefan Horngacher postawił na sprawdzoną ekipę. Do Niemiec pojadą Stoch, Żyła, Kot, Kubacki, Ziobro i Hula. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. To będzie pochmurny dzień z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza na północy, w centrum, a także w rejonach podgórskich. Na południowym zachodzie będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, a miejscami możliwa także marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Wiatr wschodni, południowo-wschodni, słaby, w górach umiarkowany i dość silny, wysoko w górach, w porywach do 70 km na godzinę, ciśnienie rośnie. Temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach i w Augustowie, 0 w Łodzi, Trójmieście i Olsztynie, plus 1 stopień w Warszawie, Lublinie, Kielcach, Toruniu i Bydgoszczy, 2 w Szczecinie, Poznaniu, Pile, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, do plus 3 w Opolu i Szklarskiej Porębie. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 tysięcy złotych. Sprawdźcie już dziś wymarzone modele Skody z upustem nawet do 10 tysięcy złotych na modelowej wyprzedaży w najbliższym salonie Skody oraz na skodaauto.pl. Gramy! Skoda. Simply clever. W Media Expert ostatni dzień wielkiej wyprzedaży laptopów. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Nazywam się Katarzyna Bal i jestem technologiem. Wiem, że nie wszystkie magnezy są takie same i gwarantuję, że Neomag Forte jest wysokiej jakości. Do jego produkcji wybierane są wyłącznie przebadane surowce. Wytwarzanie suplementu diety Neomag Forte odbywa się w takich samych warunkach jak produkcja leków. Neomag przechodzi też rygorystyczną kontrolą jakości. W efekcie powstaje produkt o znakomitej bioretencji. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach.

Dzień dobry, minister Paweł Solok, minister z Kancelarii Prezydenta, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry państwu. Co wynika, panie ministrze, z tego, że eksperci z Instytutu Zena stwierdzili autentyczność dokumentów podpisanych przez Lecha Wałęsę? No jest to potwierdzenie, jeszcze jedno potwierdzenie tej opinii, którą wyrażali historycy, tacy jak chociażby pan profesor Cęckiewicz, potwierdzeniem tego, co o czym wiedzieliśmy, czy było mówione wcześniej. Oczywiście kwestią otwartą pozostaje teraz sama interpretacja w związku z tym postaci Wałęsy w sensie całościowym. No i tutaj ten spór dla pewnie pana, zakończy. Jaka to jest? Co to jest za postać? Jaka to postać? Nie, no, jest to postać niewątpliwie historyczna. Natomiast wielkim znakiem zapytania jest to, na ile fakt, że współpracował ze służbami bezpieczeństwa państwa komunistycznego, miał wpływ przede wszystkim na jego działania jako już prezydenta, jako lidera politycznego w Polsce już bez komunizmu. I rozważania, jaki to miało i czy miało wpływ, to jest zadanie dla historyków, czy także dla współczesnych polityków? No ja myślę, dla wszystkich obywateli, którzy interesują się swoim krajem, a co za tym idzie również jego historią, bo ta historia ma wpływ na współczesność. Panie ministrze, 20 generałów i 250 pułkowników odeszło w ostatnim roku z polskiej armii, a Beata Szydło, pani premier, uspokajała wczoraj. Pan minister Macierewicz przeprowadza reformy polskiej armii. Oczywiście wszystko to jest zgodne z planem, który został przez niego przygotowany, przedstawiony, ustalony z rządem, ustalony z panem prezydentem. Czy taka skala zmian w gronie dowódczym została ustalona z prezydentem Andrzejem Dudą? To nie jest nic nadzwyczajnego, bo każde z tych odejść z wojska należałoby rozpatrywać osobno. Niektórzy odeszli, bo chcieli. Innym podziękowano za pracę. Jeszcze innym po prostu wkroczyli w taki wiek, w którym już nie mogli pełnić obowiązków. W międzyczasie zostali mianowani i nowi oficerowie, nowi generałowie. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Skala nie budzi pana zaniepokojenia? Nie budzi zaniepokojenia, zważywszy, że w poprzednich rządach na przykład skala redukcji armii, która została nazwana profesjonalizacją, była nieporównywalna do skali, wielokrotnie większa niż skala osób, które w tej chwili szeregi tej armii opuściły czy opuszczają. Podobnie. Ale teraz nie mamy do czynienia z redukcją armii. Nie, teraz mamy do czynienia z podjęciem reform. Zmian, które mają doprowadzić do zwiększenia liczebności wojska, do jej modernizacji, no i przede wszystkim do zmiany systemu dowodzenia, który był powszechnie krytykowany, a był wprowadzony w ostatnich latach rządu poprzedniej ekipy. A czy minister Antoni Macierewicz uzgadnia z prezydentem nazwiska nowych dowódców? Minister konsultuje również czy to z panem prezydentem, czy w kontaktach ze mną decyzje dotyczące również te, które leżą wyłącznie w jego kompetencjach, bo trzeba rozgraniczyć kompetencje prezydenckie od kompetencji ministra. No a w sposób oczywisty to nie minister uzgadnia, jeśli chodzi o stanowiska naczelnych dowódców, tylko prezydent również z ministrem konsultuje te propozycje, które rozważa, podobnie jak konsultuje to z panią premier, podobnie jak... Czyli to nieprawda, że pan prezydent został odsunięty na boczny tor przez pana ministra? No jest to chociażby z przepisów konstytucji, jak i ustawowych jest to niemożliwe. Czy to prawda, że prezydent nie chciał generała Marka Tomaszyckiego jako szefa sztabu generalnego? Ja powiem tak. Pan prezydent bardzo intensywnie w ostatnich miesiącach spotykał się z kadrą kierowniczą Sił Zbrojnych. Wizytował poszczególne dowództwa, dowództwo operacyjne, generalne, sztab generalny, ale odbywał też spotkania nawet bezpośrednie. Nawet pytał, co dolega, co później się zakończyło. To są informacje medialne. Spotkania miały charakter zamknięty, więc siłą rzeczy nie będę ich referował. Natomiast prezydent przed podjęciem decyzji personalnych, które teraz zapadały i jeszcze będą w najbliższym czasie zapadać, odbywa i będzie odbywał bardzo intensywne konsultacje ze wszystkimi osobami, które z tymi kwestiami są związane. No, dobrze, miał zastrzeżenia do generała Tomaszewskiego? Nie, no, pan prezydent... Panie ministrze, pan bardzo tutaj na okrągło, ja rozumiem, że to jest sztuka dyplomacji i pewna wstrzemięźliwość. Ja bym powiedział tak, że jeżeli są jakieś różnice, które są całkiem naturalne, między panem prezydentem, ministrem obrony, między panem prezydentem, przedstawicielami rządu, to te sprawy, różnice są naturalne, one są później regulowane w czasie rozmów i najważniejszy jest efekt finalny, prawda, czyli uzgodnione decyzje, które podejmuje prezydent właśnie po zasięgnięciu opinii zainteresowanych stron, czy tych stron, których opinii chce zasięgnąć. No i właśnie taką uzgodnioną osobą, jeśli tak można powiedzieć, jest generał broni Leszek Surawski, który wczoraj został mianowany przez prezydenta na nowego szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i przy okazji Antoni Macierewicz powiedział tak, że ma nadzieję, że Sztab Generalny ponownie stanie się kuźnią myśli, decyzji i czynu. To znaczy, że w czasie panowania, w cudzysłowie, generała Mieczysława Gocuła nie było tam czynu i myśli? Ja nie chcę interpretować słów pana ministra, ale można domniemywać, zresztą o czym sam mówił odchodzący generał Gocuł. Na pewno jest problem wzmocnienia roli szefa sztabu, ponownie uczynienia go rzeczywistym pierwszym żołnierzem. Wojsko nie lubi takiej sytuacji, kiedy nie ma hierarchicznej struktury i wiadomo, kto jest tym najważniejszym, kto jest głównodowodzącym. Czyli to nie ma związku z samym generałem Gocułem, tylko z nowym modelem dowodzenia? Z nową strukturą, która jest planowana, a która miała być gotowa w końcu roku, a jej jeszcze nie ma. Pan prezydent oczekuje na propozycje, które przedstawi pan minister. Ta struktura jest przygotowywana. Ona dzieje się to również w ramach strategicznego przeglądu obronnego, który trwa jeszcze i on wypracuje rekomendacje co do ostatecznego kształtu armii. Czy ona jest przygotowywana w Ministerstwie Obrony Narodowej, czy w porozumieniu na przykład z BBN-em? Za przygotowanie propozycji odpowiada minister obrony narodowej. W pracach strategicznego przeglądu obronnego biorą udział przedstawiciele BBN-u. Panie ministrze, czy NATO w erze Trumpa pozostanie gwarantem bezpieczeństwa w naszym regionie? No, wygląda na to, że tak. Pytanie oczywiście jest w jakim kształcie. Ja tutaj z polecenia pana prezydenta byłem w ostatnim tygodniu w Brukseli. Miałem możliwość rozmów w kwaterze głównej NATO. Oczywiście najprawdopodobniej jest to nowa administracja, nowy prezydent. Pewne sprawy będą bardziej wyakcentowane. Tutaj przede wszystkim walka z terroryzmem, ale również zwiększenie nakładów na obronność ze strony sojuszników europejskich. Tutaj akurat Polska nie ma się czego wstydzić, więc mamy dobrą pozycję wyjściową do relacji właśnie w kwestiach bezpieczeństwa z Ameryką. Dialog z Rosją, w tym dialog z pozycji siły jest konieczny, tak oświadczył wczoraj sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg i powiedział, że i prezydent Trump, i nowy szef Pentagonu, generał Mattis, zapewnili go, że Stany Zjednoczone zachowają takie samo zaangażowanie wobec NATO i stosunków transatlantyckich. To jest dobra wiadomość. Wszyscy oczywiście czekamy na pierwszy szczyt NATO z udziałem nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ta data jeszcze nie została wskazana i wtedy mamy nadzieję, że te słowa, które padły na spotkaniu w Waszyngtonie ze Stoltenbergiem, sekretarzem generalnym, zostaną potwierdzone. Tymczasem nastąpiło wzmożenie konfliktu w Donbasie i reakcja amerykańska była dosyć późno. I to na szczeblu rzecznika Departamentu Stanu. No to musimy też wziąć pod uwagę, że ciągle jesteśmy jeszcze w okresie formowania się administracji i polityki nowej administracji amerykańskiej. Także troszeczkę, żeby tak naprawdę zdefiniować, określić parametry, w jakich będzie nowy prezydent się poruszał w relacjach z Rosją, to troszeczkę czasu jeszcze potrzebujemy. Ale myśli pan, panie ministrze, że Donalda Trumpa obchodzi Ukraina? Czy to jest tak odległa i marginalna sprawa? To jest pytanie, trzeba było je rozszerzyć. Na ile Stany Zjednoczone obchodzi Ukraina? Bo trzeba pamiętać, że Donald Trump, mając potężną władzę, jednakowoż nie jest dyktatorem i nie decyduje o tym jednoosobowo. Wydaje się, że Ameryka pozostanie w sferze zainteresowań Stanów Zjednoczonych, tak jak było do tej pory, no, co Amerykanie wielokrotnie manifestowali. Panie ministrze, 7 lutego przyleci do Polski kanclerz Angela Merkel, będzie rozmawiać między innymi z prezydentem. O czym? No, trwa ustalanie agendy tematów, jakie będą poruszone. Mamy jeszcze troszeczkę czasu i jeszcze jest trochę za wcześnie, żeby precyzyjnie określić. No tak, ale to będą kwestie europejskiego bezpieczeństwa. No, nie ulega wątpliwości, że będzie sprawy bezpieczeństwa w kontekście zarówno relacji transatlantyckich, jak i w kontekście problemów zagrożeń z południa, prawda, czyli kwestie migracyjne i kwestie związane z walką z terroryzmem, relacje z Rosją, no to są te tematy, które w sposób oczywisty się nasuwają. A jeśli chodzi, wracając do prezydenta Donalda Trumpa, o stosunki polsko-amerykańskie, czy one wymagają jakiegoś odświeżenia? Polsko-amerykańskie. Polsko-amerykańskie. Tak, no jest nie tyle odświeżenia, co dalszego rozwoju. Potwierdzenia i kontaktów jakości z nowymi przedstawicielami administracji. W tym celu między innymi do Waszyngtonu udaje się pan minister Szczerski dzisiaj. No więc my, ośrodek prezydencki, podejmuje działania podobnie jak i rząd w takim celu, żeby z tą nową administracją, z przedstawicielami nowej administracji amerykańskiej nawiązać jak najściślejszą współpracę. Ja wiem, że sprawa wiz brzmi już od lat nieco wręcz anegdotycznie, ale ponieważ prezydent Trump idzie jak burza w realizacji swoich obietnic, to właściwie w najbliższych tygodniach powinien też zainteresować się zniesieniem wiz dla Polaków, co obiecał, że będzie to w pierwszych tygodniach. To na pewno jest to jeden z tematów w naszych relacjach, ale nie najważniejszy. Najważniejsze są oczywiście kwestie bezpieczeństwa, tu obecność żołnierzy amerykańskich. Wczoraj właśnie pan prezydent miał możliwość obserwować pierwsze wspólne ćwiczenia polsko-amerykańskie pod żaganiem. I to są sprawy kluczowe, chociaż sprawa wiz też ma znaczenie, chociaż nie jest z całą pewnością priorytetową. Minister Szczerski będzie też rozmawiał w Nowym Jorku o polskiej obecności jako w ONZ-cie jako niestałego członka, tak, w Radzie Bezpieczeństwa. Tak. Jakie to ma właśnie znaczenie, jeżeli od lat mówi się, że ONZ jako strażnik pokoju jest mocno nieskuteczną organizacją? No, można mieć zastrzeżenie co do skuteczności tej organizacji, tym niemniej jest to obok OBWE, no, a nawet w większym stopniu niż OBWE, kluczowe forum, na którym wszystkie państwa i łącznie z tymi największymi i posiadającymi broń nuklearną dyskutują i podejmują decyzje w kwestiach bezpieczeństwa, więc na pewno nasze niestałe członkostwo będzie miało istotne znaczenie. Tylko prestiżowe? No nie, również polityczne, to z tym się wiążą pewne polityczne wpływy, bo przecież Rada Bezpieczeństwa podejmuje rezolucje, podejmuje decyzje. Będziemy, mam nadzieję, w tym uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Szef Dziękuję Biura również. Bezpieczeństwa Narodowego, minister Paweł Soloch, Beata Michnicz. Dziękuję, do widzenia. Zapraszamy do reklamy. Szybciej, szybciej! Musimy być pierwsi, zanim inni odkryją niskie ceny w euro! W sklepach euro zimowa gorączka cenowa. Samsung Galaxy J7 za 1099. Smart TV 32 cale. Hitachi za 990. 43 cale. Smart TV LG wbudowane Wi-Fi za 1899 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Zawsze chciałam, żeby mój Kubuś zdrowo się odżywiał. No. Przygotowywałam mu wartościowe posiłki, ale co z tego, skoro nie chciał niczego jeść? Nie chcę obiadu. Oprócz chipsów i słodyczy oczywiście. Dlatego teraz kupuję mu Appetizer. Syrop wspomagający apetyt u dzieci. Suplement diety Appetizer jest bardzo smaczny i bardzo skuteczny. Kubuś chętnie zjada wszystkie posiłki, które mu podaję, a ja cieszę się, że moje dziecko jest zdrowo i prawidłowo się rozwija. Appetizer. By nie jadek zjadł obiadek. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek to nasz numer telefonu. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, a także 71335. Zapraszamy serdecznie do rozmowy. W każdej sprawie oczywiście. A teraz już zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. To już naprawdę ostatni dzwonek. Tylko do północy można zarejestrować telefoniczne karty prepaid. Taki obowiązek nakłada ustawa antyterrorystyczna. Jeśli ktoś tego nie zrobi z telefonu, z taką kartą już nie zadzwoni, mówi Marek Krzemiński z Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ustawa antyterrorystyczna z lipca 2016 roku wprowadziła obowiązek rejestracji kart, które zostały zakupione przed 25 lipca 2016 roku. Chodzi o to, żeby użytkownik telefonu nie był anonimowy, żeby łatwo można było dotrzeć do właściciela danego telefonu. Rejestracji można dokonać w punkcie obsługi operatora. Szacuje się, że w Polsce jest około 27 milionów kart prepaid. Piąty dzień z rzędu przez smog w Krakowie. Komunikacja miejska jest za darmo. Po raz 13 w tym roku zamiast biletu można jeździć po mieście z dowodem rejestracyjnym auta. Władze zachęcają w ten sposób do zostawienia samochodów na parkingach. W Krakowie wprowadzono wczoraj trzeci najwyższy stopień alarmu smogowego. Ma obowiązywać do piątku do południa. Jedna z największych atrakcji turystycznych państwa środka, Wielki Mur Chiński, jest równie piękny, co niebezpieczny. Przekonali się o tym amerykańscy turyści, którzy w pobliżu Pekinu wybrali się na spacer po jednym z mniej uczęszczanych odcinków. W pobliżu Pekinu znajduje się kilka odcinków Wielkiego Muru, które zostały odremontowane i przystosowane do zwiedzania. To jednak niewielki fragment budowli, która w wielu miejscach jest zrujnowana i stwarza zagrożenie dla przebywających w jej pobliżu osób. To jednak tak zwane dzikie odcinki Wielkiego Muru przyciągają turystów, którzy chcą podziwiać budowlę bez towarzyszących tłumów innych turystów. Chińskie media informują dziś, że dwoje Amerykanów wymagało pomocy ratowników po tym, jak w związku z zapadnięciem zmroku nie byli w stanie zejść o własnych siłach z Wielkiego Muru na odcinku w Huairou, nieopodal Pekinu. W przeszłości na Wielkim Murze dochodziło nawet do wypadków śmiertelnych. Władze apelują do turystów, szczególnie tych mniej doświadczonych, aby powstrzymali się od zwiedzania budowli poza wyznaczonymi do tego miejscami. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Dziś pochmurno z rozpogodzeniami na północy, w centrum, a także w rejonach podgórskich. Na południowym zachodzie popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami możliwa także marznąca mrzawka, powodująca oczywiście gołoleć. Wiatr słaby, w górach umiarkowany i dość silny, a wysoko w górach nawet porywisty. Temperatura od minus 1 stopnia w Suwałkach i Białymstoku, plus 1 w Warszawie, Zamościu, Toruniu i Grudziądzu, do plus 3 w Opolu i we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. I... Dzień dobry, redaktorze. Tak, to jest nasza piosenka dnia. Pani Aneta. Like a lonely soldier, you walk with no safe haven, even with your thoughts that tore your heart. Give it some relief. Nasza piosenka dnia. Tak troszkę ustaliliśmy, że do filmu by się nadawało nagranie, prawda? Napisy końcowe komedii romantycznej. Na przykład. Za 23 minuty. Dziewiąta. Tygodniki. O ile dzienniki dziś skupiają się na sprawie teczki Lecha Wałęsy, o tyle tygodniki jeszcze tej sprawie miejsca dużo nie poświęcają, o ile w ogóle. W Gazecie Polskiej jest raczej o zbiorze zastrzeżonym rozmowa, w ogóle o aktach nielegałów. W Polityce jest o pierwszej rodzinie. Dramat żony ojca narodu opisała sama Danuta Wałęsa. Dramat dzieci pisze życie. Lech Wałęsa, były prezydent w wieku 74 lat, jeździ sam po kraju, żeby mobilizować opozycję i bronić się przed pomówieniami o współpracę z SB. Taką ma starość. W Tygodniku Powszechnym z kolei tu na ten temat nie ma dziś nic, a z kolei na okładce jest Angela Merkel. Merkel ostatniej szansy, Polska i Niemcy skazani na siebie. Angela Merkel przyjedzie do Polski 7 lutego. Wciąż jednak nie wiadomo, czy spotka się ze zwolennikami tego Jarosława Kaczyńskiego, który uważał ją za najbardziej przyjaznego polityka niemieckiego, czy tego samego Kaczyńskiego, który uważa ją za antypolską. W ogóle o relacjach polsko-niemieckich sporo w tygodniku. Co nas łączy, co nas dzieli? W wizycie kanclerz w Warszawie towarzyszy oczekiwanie przełomu. Polacy i Niemcy potrzebują raczej systematycznej i dojrzałej rozmowy o otaczającym ich świecie. Brexit i wygrana Trumpa są wyzwaniem dla niemieckiej siły i pozycji. Dla Warszawy z kolei rewolta anglosasów jawi się jako szansa na nowe otwarcie, wzrost pozycji i znaczenia Polski. Czytamy w tym tygodniku powszechnym, wracając w polityce. Również na ten temat znajdą Państwo tekst Wspólnota kłopotów o relacjach polsko-niemieckich i o tym, czy nowe otwarcie będzie, jak będzie wyglądało. A przy okazji w cyklu Na własne oczy o tym, co tańczy cały Berlin. Jest karnawał, więc trzeba tańczyć. Okazuje się, że Berlin, no zgadnij, jaki taniec pokochali Berlińczycy i tańczą, tańczą, mimo zagrożeń, mimo różnych innych sytuacji. Belgika. Nie, nie. Jak powiem, że w końcu Berlin to druga po Buenos Aires stolica tego tańca na świecie, to już będziesz wiedział, że chodzi że o tango. Że chodzi o oczy zielone. A pan swoje. No dobrze. Poza tym jeszcze w Gazecie Polskiej, koniec ludzi Moskwy w MSZ, ujawniamy to na stronie pierwszej. W tekście Desowietyzacja MSZ czytamy: za kilka dni do Sejmu wpłynie rządowy projekt nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej, który całkowicie odchodzi od modelu PRL-owskiej dyplomacji. Szczególny nacisk położono na profesjonalizm, patriotyzm i działanie w interesie państwa polskiego. Dotarliśmy do założeń nowelizacji, pisze Gazeta Polska. Projekt liczy blisko 40 stron uzasadnienia. Do tej pory w MSZ wielu pracowników było absolwentami MGIMO, czyli Moskiewski Państwowy Instytut Stosunków Międzynarodowych. Ukończyło ponad 60 polskich dyplomatów, innych pracowników służby zagranicznej. W czasach komunizmu do MGIMO trafiały głównie dzieci partyjnych dygnitarzy, wojskowych lub szpiegów. Uczelnia kształciła przyszłe elity Związku Sowieckiego i innych republik komunistycznych dyplomatów, polityków i agentów. Czy ukończenie tej uczelni to dobra rekomendacja do pracy w dyplomacji niepodległej Polski, pyta gazeta? No i odpowiada na to pytanie. Pisze dalej też o nadreprezentacji służb w MSZ. Nie będzie wiele przesady w stwierdzeniu, że MSZ stał się wygodną przechowalnią dla emerytowanych funkcjonariuszy oraz osób, które służby zdecydowały się z rozmaitych powodów pozbyć, przerzucając niejako koszt dalszego ich zatrudnienia na MSZ. Czytamy w projekcie. Teraz ma się to zmienić, pisze Gazeta Polska, która prezentuje także sylwetkę jednego takiego, no to cytat oczywiście, dlatego pozwalam sobie, co chciał porwać majora Górnickiego. 6 lat za plan porwania kolegi Jaruzela. Po odbiciu z rąk bezpieki Jana Narożniaka komuna uznała Adama Borowskiego, bo o nim mowa, za terrorystę. W końcu go dopadli. Ciekawa to sylwetka, ciekawa to postać. Dość powiedzieć, że przeczytamy taką oto historię. W czasach Polski Ludowej zeznania przeciwko oskarżonemu można było odmówić w sytuacji, w której było się z nim spokrewnionym lub powołując się na okoliczność skonsumowanego uczucia. Podczas procesu Borowskiego prokuratura powołała na świadków 3 jego koleżanki. Jako młoda mężatka odmawiam zeznań, ponieważ oskarżonym łączy mnie uczucie, powiedziała pierwsza. Druga, powołując się na relację z Borowskim, także odmówiła zeznań. To samo zrobiła trzecia. No i teraz, jak to podsumował obrońca Borowskiego, mecenas Władysław Siłanowicki? Wysoki sądzie, wobec tych zeznań widać, że oskarżony nie miał czasu na konspirację. Gazeta Polska przypomina sylwetkę Adama Borowskiego. A, przypomina, opisuje. No i jeszcze wywiad z Konstantym Radziwiłłem, który wraca do pomysłu związania młodych lekarzy z Polską. Przecież zdobywają oni wykształcenie na publicznych uczelniach za publiczne pieniądze. Być może powinni to w jakiś sposób odpracować, mówi minister zdrowia w wywiadzie dla Gazety Polskiej. To tygodniki, Krystian Hanka. Dziękujemy. Teraz podróż. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Kierunek Azja. W podróży do księcia Butanu. A do pana księcia podróżujemy wspólnie z Tomaszem Gorazdowskim, który zdaje się dziś pogodny. Pogoda jednak chwilami daje wytchnąć, choć brak deszczu jest jednak mniej normalnym zjawiskiem niż brak słońca. Dziś miałem szczęście w tej nieoczekiwanej przerwie w pompie z nieba obejrzeć wioski w okolicy Badziawa. Znane z kultywowania wiekowej tradycji, bogatych obrzędów i muzyki. Badziawa jest pięknie położona, na sporej wysokości. Nie jest tu tak gorąco jak na wybrzeżu i tak wilgotno. Choć wilgotno w tych dniach to słowo absolutnie niewystarczające, w zasadzie nie na miejscu. Na obrzędy i uroczystości albo się spóźniłem, albo do nich nie dotrwam, ale same wioski leżące dookoła miasta są warte zobaczenia. Badziawa itself is a capital town of Nada Regency, one of the Regency. Badziawa jest stolicą regionu Nada, jednego z regionów Flores. Jest tu 15 tradycyjnych wsi w okolicach miasteczka. Te wioski, które dziś widzieliśmy, to Luba, Bena i Tololela. Najbardziej znana ze wszystkich jest Bena, dla której turyści przyjeżdżają w te okolice, która znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. A znajduje się, bo jest wyjątkowo stara, liczy sobie aż 1300 lat. Kultura nadal się tu zachowała z zamierzchłych czasów, wierzenia także. Sąsiednia wioska Tololela jest w trakcie ubiegania się o wpisania na listę UNESCO. Kultura, tradycje, religia są tutaj bardzo obecne, mimo że świat dookoła się zmienia. Na przykład pojawiła się zaledwie kilka lat temu elektryczność, potrzebna uczniom, w końcu mogą po zmroku odrabiać lekcje. W życiu tutejszych mieszkańców turystyka zajmuje dopiero drugie miejsce. Oni ciągle uprawiają rolę, mają swoje pola i z tego żyją. Ciężko pracują. Mówił przewodnik, który sam urodził się w wiosce pod Badziawą. Faktycznie, choć gdzieś z tyłu, na zapleczu wioski wyrośnie sporadycznie antena satelitarna, to mieszkańcy ciągle jeszcze żyją jak żyli, wierzą w to, co wierzyli przodkowie, a turysta ciągle nie jest obiektem do wydojenia, któremu trzeba sprzedać rękodzieło. Warto tu zajrzeć, szczególnie z przewodnikiem, który opowie, dlaczego jest tak, skąd się wzięło to i czemu służy tamto. W okolicach Badziawy warto też zajrzeć do gorących źródeł, o tyle innych niż inne, bo to takie, które znajdują się w miejscu, w którym łączą się dwa potoki. Jeden o temperaturze 60 stopni, wypływający spod ziemi kilka kilometrów dalej, i drugi lodowaty. W Niedźce, w której można siedzieć czy też pluskać się, można sobie wybrać miejsce cieplejsze bądź chłodniejsze, bo stałej temperatury nie ma. Trochę w prawo i trzeba uciekać z zadkiem, trochę w lewo, nogi trafiają w zimny nurt. Jest zabawa. Stąd też można się udać, choć to kawał drogi w kierunku Rutęg, na poszukiwania tajemniczej postaci z przeszłości, Abu Gogo, naszego w jakimś sensie praprzodka, którego kości znaleziono w jaskini tu na Flores. It tells of an elf-like creature with oversized feet, an awkward gait and a voracious appetite. Villagers call her Abu Gogo, the grandmother who eats anything. Homo floresiensis, hobbit z Flores. Kto wie, ile tajemnic jeszcze kryje Flores. Kierunek Azja, w podróży do księcia Butanu na Facebooku. Zapraszam, Tomasz Gorazdowski. Wonderful Indonesia. I także przypominam o stronie internetowej Polskiego Radia, kierunekazja.polskiradio.pl. Abu Gogo, gdyby tam sytuacja była rozwojowa, to Tomek na pewno nam o tym opowie. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. To Trójka, audycja poranna. Za 14 minut będzie dziewiąta. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on ears, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah. Sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard. I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. ja tu chory, a wy tu mi Nirwanę gracie. Nigdy nie wyzdrowieje, pan Dariusz napisał. No ale właśnie o to chodzi, żeby na zdrowie. Przeboje trójkowej rozrywki. Na zdrowie wyszło. Za 10 minut dziewiąta na dzisiaj Andrzej Zakrzewski wybrał z trójkowego archiwum materiały związane z wrocławskim Studiem 202. Jan Kaczmarek zaśpiewa o tym, co się zżera w jeziorze, ale najpierw Andrzej Waligórski wytłumaczy, jak wyglądać powinna korrida. A dokładnie... Jak ja sobie wyobrażam pierwszą polską korridę? Chcąc uzyskać jakieś środki na ściągnięcie do kraju zagraniczników, sołtys gromady Grzmotki urządził walki byków. Ściśle według hiszpańskich wzorów, a tamtejszy klub KS Riviera miał mu spośród swoich seniorów dostarczyć jakiegoś torera. No i dostarczył niejakiego kuma dreptaka. Zaś logika wyboru była bardzo prosta. Po pierwsze dreptak był konus i pokraka, po drugie nie wywiązyło się drań z obowiązkowych dostaw, a po trzecie to bardzo piękną żonę w domu chował, więc jakby go byk zadźgał, to i tak by nikt nie szkodował, nie włączając tej żony, organisty i jeszcze paru gości. Stoi dreptak uzbrojony w nóż, nie najlepszej jakości. Wójt gwiznął, skrzypnęły zawiasy i z obory wypadł w mig ogromny, krasy byk. Rozpłodowiec. Własność niejakiego gospodarza Kwiatkowskiego. Osobnik tak jurny i zdrowy, że mu czasem aż z województwa suwalskiego doprowadzano krowy. Wyleciał i zerknął czule, zapewne przypuszczając, że zobaczy jakąś krasulę, a ujrzał coś a la zając, pokrytego wyliniałym włosem, stojącego na chudych nogach, węszącego czerwonym nosem oraz jęczącego, wola Boga. Byk, który nie jadł obiadu, więc ze złości był w morderczym nastroju, mruknął, dam ja ci dziadu, zadarł ogon i pognał do boju. Biedny dreptak na kolana gruchnął, a myśląc, że to już ostatni dech i ten dech chcąc jak najprędzej wydać, mocno chuchnął. Byk poniuchał ten dech i zdech. Tak, przewrócił się do góry nogami zupełnie nieoczekiwanie. Na próżno ten gospodarz Kwiatkowski czterema szwagrami mu robili sztuczne oddychanie systemem usta-usta. A pani Kwiatkowska zawodziła jak płaczka. Ludzie, co stoi, tady się rusta, ratujcie tego bidacka. Ale nikt się z pomocą nie kwapił. Wszyscy w krzyk. Ej, kumie dreptaku, powiedz prędko, gdzieś ty się napił takiego mocnego koniaku. Co koniaku, rzekł dreptak, od durak. Koniak nie ma takiej krzepy mocnej. To jest oryginalny amerykański denatura ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Tu pokazał zebranym flaszkę, zaś ludność wyciągając szyję i podziwiając przepięknie narysowaną amerykańską trupią czaszkę, mówiła, holinder, tamto się ale żyje. Jeziora pozornie są takie cudowne, gdy lekka przykrywa je falka. Jedynie na niby są takie spokojne, w ich głębi śmiertelna wrewalka. Wypływasz łódeczką, zanurzasz się w trzcinie, co brzegi znienacka porasta. 2 metry pod tobą w bagiennej głębinie bandytyzm, sadyzmy, bestialstwa. Tam szczupak bandyta poluje na lina i okoń się czai na żabę. Sandacz na płotkę swój parol zagina, węgorz się wpija w doradę. Tam rak wodny żulik dopadłszy robaka, zamęcza go w sposób haniebny. Sum goni pędraka, leszcz męczy ślimaka, liczą się tylko zęby. A w górze słoneczko i miły zefirek, i zielsko rozrasta się zielsko. Na zielsku nenufar, a nad nim motylek z tą swoją słodyczą anielską. I można by całkiem z uciechy oszaleć i rzucić się na to z oskomą. Lecz chętkę tę miłą hamuje wytrwale ta jedna niemiła świadomość, że w głębi panoszy się licho podstępne krwiopicze zgryźliwe nerwowe. Siedząc w kopieli niemiłej i mętnej, knując te plany niezdrowe, zżerają się stare bezzębne sielawy, wzajemnie nad sobą się pastwiąc. Zaś w nocy, gdy wszystko to niby zasypia rdza, zżera stare żelastwo. Rdza zżera stare żelastwo, żelastwo stare. Ktoś tu dopytuje, aluzja do czego to ta piosenka? Do niczego, normalne życie, tak to jest. Za 5,5 minuty dziewiąta mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. A po dziewiątej Piotr Baron. Say goodbye to all the everything you own.

Media Expert. Ostatni dzień wielkiej wyprzedaży telewizorów smart. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy.